zapraszamy do reklamy. Wiosna, teraz wszystko mogę zrobić. To może zrobimy remont? Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór produktów do budowy i remontu w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Jest środa, to trzeci dzień maja, minęła godzina 11. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 maja prezydent wręcza ordery Orła Białego. To najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Wcześniej prezydent wręczył nominacje generalskie. W rejonie Krasnodaru w Rosji potężny pożar w bazie paliw. W stolicy od samego rana trwają uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczyna się właśnie ceremonia wręczenia orderów Orła Białego. Prezydent Andrzej Duda nada to najwyższe odznaczenie państwowe osobom szczególnie zasłużonym dla Polski. Wcześniej uczestniczył wraz z małżonką we mszy świętej w intencji ojczyzny odprawionej w warszawskiej archikatedrze. Była tam Agnieszka Drążkiewicz. A w tym nabożeństwie odprawionym właśnie w intencji ojczyzny wzięli udział prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, ale także przedstawiciele rządu, generalicja i przedstawiciele organizacji społecznych i samorządowych. Metropolita warszawski Kazimierz kardynał Nycz w homilii podkreślał, że święto, dzisiejsze święto Konstytucji to czas refleksji nad historią, ale też lekcja dla współczesnych pokoleń. Doceniamy lekcję, która płynie z historii, by się na niej uczyć i inspirować się na dzisiejszą teraźniejszość i przyszłość. Nie powinniśmy, bracia i siostry, naszego chrześcijaństwa, wiary Kościoła ustawiać niejako obok sprawowanej posługi wobec Polski. I tak jak mówiliśmy dosłownie za chwilę, na Zamku Królewskim prezydent Andrzej Duda uhonoruje zasłużone dla Polski osoby, bo tradycyjnie w Dniu Święta Konstytucji zostanie przyznane wybranym osobom najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego. W ubiegłym roku prezydent uhonorował tym odznaczeniem historyka i pisarza. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za tę relację i do usłyszenia. A rano prezydent wręczył nominacje generalskie i admiralską 8 oficerom Wojska Polskiego. W trakcie uroczystości prezydent podkreślił, że stanowią oni emanację polskiego wojska, które dzisiaj jest tarczą narodu. Bardzo ważny moment w bardzo ważnym dniu. 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. To przecież tam w tej Konstytucji polska armia została nazwana tarczą narodu. To właśnie wtedy padły te słowa, które są ważne do dzisiaj, a mianowicie, że wojsko jest winne narodowi obronę, bezpieczeństwo, a naród jest winien swojej armii, swoim żołnierzom, swojemu wojsku wdzięczność i wsparcie. Prezydent podziękował i podkreślił, że za postawę i gotowość do obrony Rzeczpospolitej jesteśmy armii wdzięczni. A na Jasnej Górze właśnie rozpoczyna się msza z okazji przypadającej dziś uroczystości Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Została ona ustanowiona przez papieża Benedykta XV na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości. To święto przypomina nam o naszych korzeniach, mówi ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych. Nie ma korzeni polskości, narodu polskiego bez Kościoła. Tam, gdzie jest Chrystus, jest Jego Matka. Tam, gdzie jest Kościół, jest Maryja, która jest Królową Polski, ale też jest i Królową Kościoła, bo taki tytuł nosi Matka Najświętsza. Myślę, że to określenie, że naród polski jest narodem maryjnym, jest słuszne. Uroczystość nawiązuje do ślubów lwowskich Jana Kazimierza z XVII wieku. Sprawa zboża zaszkodziła polsko-ukraińskim stosunkom, przyznaje rzecznik MSZ Łukasz Jasina. W rozmowie z Polskim Radiem 24 wskazał, że za procederem sprzedaży zboża na polskim rynku stoją wielkie koncerny rolne dominujące w ukraińskim rolnictwie. Mamy dwa takie elementy, te mniej namacalne historie, o których już mówiliśmy, gdzie jest łatwo tym wszystkim zmanipulować. I tą sprawę, zwyczajne oszustwa dokonywane przez oligarchów. To, że wielu Polaków nie rozumiało, jak to na Ukrainie wygląda, że to my nie mamy do czynienia z rolnikami, tak jak u nas. Tylko z wielkimi kombinatami, niemalże naśladującymi te dawne latyfundia magnackie, tylko już teraz żadnych Polaków tam nie ma. To była rzecz, która bardzo zaszkodziła polsko-ukraińskim stosunkom. Po tym, jak na polski rynek napłynęło zboże z Ukrainy, które pierwotnie miało być jedynie transportowane przez nasz kraj na inne rynki, rząd podjął decyzję o wstrzymaniu jego importu. W ślad za Polską poszły też inne kraje, a ostatecznie regulację krajową zastąpiło prawo Komisji Europejskiej.

3 maja. Ja wiem, co to. Tylko, że serce Kołątaja jest wiśniowej koło Staszowa w Świętokrzyskim. Konstytucja 3 maja mogła być ważna z tego powodu, że dawała podwaliny do tworzenia reform. To o ile nie mogło być wykorzystywane od razu z racji na interwencję zbrojną obcych mocarstw, to można zauważyć pewne tendencje, które pojawiają się przy tworzeniu nowych tworów państwowych Polski, że to cały czas jest nawiązywanie do tej Konstytucji 3 maja. Ustaliła Polsce prawo i wszystkie tam najważniejsze sprawy dla kraju. Ja bym powiedział, że Polska wtedy miała szansę się zreformować. Mogliśmy zmienić bieg historii. Ba, powiem więcej, byliśmy na dobrej drodze, żeby go zmienić. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, tu wewnętrzne przede wszystkim zdrajcy, którzy jakby poszli do Moskwy i wręcz no, zdradzili nasz kraj, a zewnętrzne to Moskwa przede wszystkim, która zniszczyła naszą konstytucję. No jeżeli ciągle mają państwo pewnego rodzaju deficyty dotyczące wiedzy na temat Konstytucji 3 maja, to proszę zostać z nami, bo dzisiaj na pewno sporo tej wiedzy państwu przekażemy. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale dzień, jak naprawdę jest nikt nie wie, kornik kryje dziurę w drzewie. można jadać. O kim milczeć, o kim pisać? Kogo skarcić za hołdysa? O, ale koło jest wesoło. Człowiek pracy ma upozor. Trzymaj z trójką 22 minuty po godzinie 11. A czy wiedzą Państwo, że słynny obraz Konstytucja 3 maja Jana Matejki nie przedstawia prawdy historycznej z 3 maja, lecz jest raczej artystyczną wizją wielkiego wydarzenia jednoczącego polskie społeczeństwo. Ma też wiele ukrytych znaczeń. Obecnie znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. Postacią niesioną na rękach, trzymającą w ręku Konstytucję, wcale nie jest król Stanisław August Poniatowski, jak mogłoby się wydawać. Jest to marszałek Sejmu Wielkiego Stanisław Małachowski. Niosą go na swoich ramionach posłowie dwóch ziem, krakowskiej i poznańskiej. Jan Matejko umieścił też scenę, która nawiązywała do sceny w Zamku Królewskim, kiedy to poseł kaliski Jan Suchorzewski groził, że zabije swojego syna, aby zapobiec przyjęciu konstytucji. Matejko namalował w tym miejscu znaczący szczegół, czyli talię kart wysypującą się z kieszeni Suchorzewskiego. To nawiązanie do sposobu, w jaki został on przekupiony przez rosyjskich wysłanników. Konstytucja 3 maja 1791 roku, czyli obraz Jana Matejki, powstawał od stycznia do października w 1891 roku. W maju prace nad obrazem były tak zaawansowane, że możliwe było pokazanie płótna na jubiluszowej wystawie w sukiennicach z okazji setnej rocznicy uchwalenia konstytucji. Przez cały okres II wojny światowej obraz był ukrywany przed okupantem niemieckim we wsi Chotomów. No obecnie, tak jak już mówiłem, znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. Hear me. Program Trzeci Polskiego Radia. This ain't a song for the broken hearted. Właśnie minęła godzina 11.30, trzymaj z trójką. Dzisiaj dużo na temat Konstytucji 3 maja. Trzy oryginalne egzemplarze Konstytucji znajdują się w warszawskim archiwum głównym akt dawnych. Naszym gościem jest kustosz muzeum, dr Michał Kulecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Michale, proszę nam wytłumaczyć na początku, dlaczego są trzy oryginały. Wydawałoby się, że oryginał powinien być jeden, a to są trzy. Przede wszystkim dlatego, że wbrew pozorom proces uchwalania konstytucji miał charakter wielostopniowy. Najpierw jako etap końcowy prac przygotowawczych powstał egzemplarz brudnopisowy. Ten egzemplarz brudnopisowy jest w tej chwili przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych, w zespole archiwalnym noszącym nazwę Archiwum Sejmu Czteroletniego. Zespole, który zawiera materiały pozostałe po działalności Kancelarii Sejmowej. I tam znajduje się właśnie brudnopis i ten brudnopis, można powiedzieć, że zawiera ostatnie poprawki, być może wnoszone w godzinach porannych w dniu 3 maja przez króla, przez Stanisława Małachowskiego, czy też przez Ignacego Potockiego, i jest to egzemplarz, z którego tekst ustawy rządowej na razie jako propozycja do uchwalenia został odczytany zgromadzonym senatorom i posłom po rozpoczęciu obrad. I to jest jeden egzemplarz. Egzemplarz brudnopisowy. Mhm. Następnie po burzliwej dyskusji, jak wiadomo, przyjęto konstytucję, przyjęto ustawę rządową, zaprzysiężono w kolegiacie świętego Jana, odśpiewano uroczyste Te Deum, no ale pozostał problem, co dalej. 4 maja Sejm nie obradował. Zebrał się ponownie w dniu 5 maja i wtedy podczas dyskusji przyjęto, że mają powstać oficjalne egzemplarze czystopisowe, takie jak właściwie wszystkich uchwalonych wtedy podczas tych obrad konstytucji, bo trzeba powiedzieć, że Sejm w czasie niemal czteroletnich obrad uchwalił prawie 500 aktów prawnych zwanych ówcześnie konstytucjami. Ustawa rządowa jest jednym z nich, niewątpliwie najważniejszym. I wtedy sporządzono nieznaną nam dzisiaj liczbę egzemplarzy, oficjalnych egzemplarzy czystopisowych, napisanych bardzo starannie, pismem kaligraficznym, wyraźnym. I to, co zazwyczaj widzimy bądź w podręcznikach szkolnych, bądź w popularnych syntezach, bądź przy okazji różnego rodzaju materiałów o charakterze popularno-naukowym, o charakterze publicystycznym. Te widoki ustawy rządowej pochodzą właśnie z tych egzemplarzy, których w tej chwili w Archiwum Głównym Akt Dawnych znajdują się dwa. One praktycznie niewiele różnią się między sobą. Można powiedzieć, że być może, że pisali to, czy też przepisywali dwaj różni pisarze kancelarii sejmowej i te teksty zostały, każdy z nich, podpisany. Po pierwsze, przez obu marszałków, to znaczy marszałka sejmowego i marszałka Konfederacji Generalnej, czyli referendarza koronnego Stanisława Małachowskiego oraz marszałka Konfederacji Litewskiej, generała artylerii Wielkiego Księstwa Litewskiego Kazimierza Nestora Sapiehę. To po pierwsze, ale były jeszcze niezbędne, tak jak na egzemplarzach innych konstytucji, podpisy deputatów do konstytucji, czyli członków specjalnej komisji powołanej jeszcze na początku obrad Sejmu, która badała poprawność sformułowań uchwalanych przez Sejm aktów prawnych. I działalność tej komisji, która zresztą nie była niczym nowym, Sejmy wcześniejsze też posiadały takie, jak to się mówiło, deputacje do konstytucji, bardzo przypomina dzisiejsze prace Komisji do Prac Ustawodawczych. Zatem senatorowie i posłowie wyznaczeni do tej deputacji też musieli złożyć swoje podpisy. To jest 20 parę osób. Panie doktorze, szefem był, jeszcze tylko powiem, szefem był biskup inflancki Józef Kossakowski. Panie doktorze, to ja chciałem zapytać, bo tak, to oczywiście jest jakaś procedura, wiadomo, jest to poważny dokument, wszyscy, którzy tam uczestniczyli, musieli się pod nim podpisać, wydaje nam się to być oczywiste, ale wspomniał pan o tym, że te oryginały już były wykaligrafowane. Czy my coś wiemy na temat tego, spod czyich rąk wyszły te litery? Nie wiemy. Ci pisarze są dla nas praktycznie anonimowi. No dobrze, a wiemy, że te trzy oryginalne egzemplarze Konstytucji znajdują się w Warszawskim Archiwum Głównym Akt Dawnych i że są w dobrym stanie. Jaka była ich historia, tak pokrótce, zanim ostatecznie wylądowały w muzeum? No bo to jest też dość ciekawa historia. Ciekawa i trzeba powiedzieć, że każdy z tych egzemplarzy, zarówno ten brudnopis, jak i oficjalne czystopisy, każdy z nich miał zupełnie inne dzieje. Zacznijmy od tych egzemplarzy czystopisowych, bo one są na pewno ważniejsze, chociaż trzeba pamiętać jedną rzecz i to trzeba powiedzieć. Aby ustawa rządowa nabrała moc ogólnoobowiązującego prawa, trzeba było jeden takich egzemplarz zanieść do Kancelarii Grodu Warszawskiego, tam wpisać oficjalnie do akt grodzkich warszawskich. Niestety w tej chwili te akurat księgi już nie istnieją, uległy zniszczeniu w 1944 roku i z tych właśnie akt grodzkich warszawskich wydawano oficjalne druki w postaci wypisu z akt i te druki były rozsyłane do innych grodów, zarówno do korony, jak i do Wielkiego Księstwa Litewskiego. I to te druki, pomimo tego, że one są znacznie bardziej niepozorne, one mają tylko podpis pisarza ziemskiego i grodzkiego warszawskiego oraz pieczęć grodu warszawskiego, to te druki właśnie mają już pełną moc obowiązującego prawa. Natomiast wracając do egzemplarzy tych uroczystych, egzemplarzy czystopisowych. Jeden z nich najprawdopodobniej znajdował się w Straży Praw, kiedy Konfederacja Targowicka ścigała egzemplarze ustawy rządowej. Znalazł się on w archiwum Rady Nieustającej i z tymi materiałami po upadku powstania kościuszkowskiego został przez władze rosyjskie razem z innymi materiałami archiwalnymi pozostałymi po władzach Rzeczypospolitej najwyższego szczebla wywieziony do Petersburga. Tam znalazł się, został w sposób dość sztuczny włączony do ksiąg Kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego, znanych jako metryka litewska, i tam pozostawał aż do roku 1923, kiedy został zwrócony już władzom odrodzonej Rzeczpospolitej jako element wykonania jednego z artykułów pokoju ryskiego. Wtedy znalazł się on w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Tam materiały te stworzyły odrębny zespół archiwalny. Postanowiono zachować nazwę metryka litewska, ale uzupełnić ją o określenie tak zwana, co oznacza, że nosi on, ten zespół, nazwę metryka litewska, ale ów dodatek tak zwana oznacza, że naprawdę te materiały archiwalne metryką litewską w rzeczywistości nie są. I ten egzemplarz szczęśliwie przetrwał wojnę i znajduje się do dziś u nas w Archiwum Głównym Akt Dawny. To jest jeden, ale jest i drugi. To tak króciutko prosiłbym o ten drugi, bo drugi czas nas znalazł nagli. Się, okay. To wobec tego krótko i węzłowato. Znalazł się w posiadaniu rodziny Potockich. Przypomnę, Ignacy Potocki, marszałek Wielki Litewski, był jednym z twórców Konstytucji 3 maja. Pozostawał w Wilanowie, w zbiorach Biblioteki Wilanowskiej. Później, kiedy Wilanów odziedziczyli w drugiej połowie XIX wieku branniccy, został przewieziony razem z innymi materiałami do podkrakowskich Krzeszowic. Po 1945 roku wrócił do Warszawy i będąc częścią zespołu archiwalnego znanego pod nazwą Archiwum Publiczne Potockich, również znajduje się on w Archiwum Głównym Akt Dawnych. To są dwa niezależne od siebie, ale zawierające identyczne materiały archiwalne zbiory konstytucji uchwalonych przez Sejm czteroletni. W takim razie serdecznie wszystkich po prostu zapraszamy do archiwum, do Muzeum Warszawskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych, bo rozumiem, że można przyjść i oglądać. Czy nie jest to udostępnione? Udostępniamy oryginały, jeden z oryginałów zazwyczaj, raz do roku, właśnie w dniu 3 maja. Ale każdy, kto chce obejrzeć i zapoznać się z ich szatą zewnętrzną, a także i z treścią, może spokojnie oglądać skany na stronie Archiwum Głównego Akt Dawnych. No więc właśnie, więc jest ta strona internetowa, więc można w sposób cyfrowy sobie przyjrzeć się Konstytucji, ale jest też kopia, która jest dziś wystawiona w Łazienkach Królewskich i serdecznie zapraszamy tam również, żeby zapoznać się z kopią egzemplarza Konstytucji. Natomiast o historii tych oryginalnych egzemplarzy Konstytucji opowiadał nam kustosz Muzeum Akt Dawnych, dr Michał Kulecki. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia. Na nowo się pojawiam i nie poniosę. wiążę ci, nie zamykaj drzwi, bo już zaczęło padać. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi. Zapach naszych słów coś maluje. Chodź tu i pokaż mi, jak chcesz ułożyć każdą z planet, by w końcu poczuć dreszcz i nazwać nienazwane. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz moją na boku. Za 7 minut będzie godzina 12, słuchają Państwo Trójki. No to może znają Państwo odpowiedź na pytanie, ile miesięcy obowiązywała Konstytucja 3 maja? Albo jaki fortel został użyty do jej uchwalenia? Co gwarantowała i komu? No jak tam z naszą wiedzą? Sprawdzał to nasz reporter Bartosz Bielecki. Jakie najważniejsze fakty o Konstytucji 3 maja, z tego co mi się tak teraz przypomina, to chyba to, że tak naprawdę obowiązywała wyjątkowo krótko. Ale chyba nie, coś niedługo. Nie, 2 lata? 5 lat? Nie wiem, nie pamiętam. Konstytucja 3 maja. No to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Cały czas jest to moment, w którym walczymy o suwerenny naród, o to, byśmy mogli sami o sobie stanowić. Wyjątkowo ważny moment w naszej polskiej historii, dlatego tak naprawdę cały czas świętujemy tą Konstytucję 3 maja. I myślę, że to jest najważniejsze. Należy o tym pamiętać, dlatego, że to jest taka próba jednak ratowania kraju. To jest ważne, żeby o niej pamiętać, bo to jest pewne spoiwo. Spoiwo, które jest spoiwem nie tylko dla nas Polaków, jako pewien symbol takich pierwszych tradycji, takiej czystej demokracji prawdziwej. Ja bym powiedział, że to jest też ważne dlatego, że to łączy nie tylko nas Polaków, to łączy też Litwinów, do pewnego stopnia Ukraińców czy Białorusinów. Mówiliśmy już o tym i pewnie będziemy jeszcze parę razy powtarzać, że okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja były dramatyczne, no bo jej zwolennicy wbrew regulaminowi Sejmu i przy protestach opozycji zaprzysięgli nowe prawo, które całkowicie zmieniło ustrój Rzeczpospolitej. No a przy pracach nad Konstytucją pracowali ojcowie Konstytucji, więc o najważniejszych postaciach Konstytucji opowiemy Państwu na pewno po godzinie 12 w Trójce. Okazuje się, że te zmiany były nie tylko ustrojowe, ale również Konstytucja przyniosła nam zmiany stylistyczne w języku polskim. Co takiego się zmieniło? O tym będę rozmawiał po godzinie 12 z językoznawczynią profesor Moniką Kres z Uniwersytetu Warszawskiego. Looking back over my shoulder, I